na kabasa mande kwa mibalite Ona ninyo, yo yo yo Mande kwa basi, yo yo yo yo Balinga kabasa mande kwa mibalite Ona ninyo, yo yo yo Nzambalo bana mokili Oko kiko balande kona yote Moto mosusu ako uta mosika ako balande kona yo Pona nini motu kisi na mabala o Nzambalo bana mokili Bala osala ya yo fami Ndeko na yo ya mwasi ako bala ako sala ya ye fami Tolingi la peye sala na fami yo Mandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa mandeko amibalite Pona ninyo yo yo yo Na lembie yo yo yo oh ah ngai na baye oh yo yo yo oh bona nini kaka ngai likambo ya motindo mboye ngai na baye oh yo yo yo oh ah ngai na lembie yo yo yo oh bona nini kaka ngai Kakangai bandeko Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ni balite Bona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ni balite Bona ninyo yo yo yo Bandeko mi bali bandeko basi Nzembo yo eze koyemba Pona yo kaka mingi ke Soki na yemi nzembo Epa ya bandeko basi pa kolo bake Nazali ko finga bango Me awa nazwi 12600 letre E wuti epa ya basi ya mabala Nangonga moko moko Poko sako yo ka mboka moko moko Nazako tanga mikanda miango Merci Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko mi balite Pona ninyo Yo yo basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Pona ninyo yo yo yo Mikanda na zui euti na ba mama ya zai Naponi mokanda ya citoyenne mosapi Citoyenne mosapi ayebi siboye Uta ye abala Azala ki malamu na baseme ki na ye Mesi koyo basemeki papaluke la ye Balingili susute alambe la mobali Bango moko basemeki bakomiko lambe la mobali na ye Eske wana ezeli malamu Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Pona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko amibalite Ya basi ya mabala ya Congo Brazzaville na poni ya madame Bikuma. Madame Bikuma ebisi boye uta ye a bala chance ezalite po ako akobota mobali ya sali nyonso mwenga kate me baseme ki mosala ko finga kaye ke ye mosala ko tamwa na voiture ko lata ba bijou me abondri mobali ke a bala mwasi mosusu mpo ako akobota ye mwaye zalite baneko ya basi yo yo yo yo balinga kabase baneko ni balite ona ninyo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Suka li ko finga, aya ko finga ngai, mot na zaye pa yande kona ye, c'est tout. Bandeko ya basi, yo yo yo yo, balinga kabasa bandeko ni balite, pona ninyo, yo yo yo. Bandeko ya basi, yo yo yo yo, balinga kabasa bandeko ni balite, pona ninyo. Mikanda na zui ya basi ya mabala ya mboka Cameroun. Naponi mokanda ya madame Obima. Madame Obima ebisi boye. Seme ki nanga soki ayoki atali kambo. Olio ayako tu nanga na maleme na ndako akoyaka kabani ko tomboka. Ko finga ngai devant bana. Bana basi bakoli. Ako finga ngai batu yonso bakoyoka ndenge ko finga ngai. Kungana zai mwasi ya ndeko na ye Baneko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa baneko mi balite Pona ninyo yo yo yo Baneko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa baneko mi balite Pona ninyo yo yo yo Mikanda na zui ya basi ya mabala Na mboka Togo Naponi mokanda ya citoyenne Afia Ye a ibisi boye Mobali a pesa ye mbongo Asalaka mombongo Azwa mesa na zando ya lome Kuna soka za koteka bilamba Basemeki na ye bako ya kotefa bilamba Metangwa kofuta bali niko futa te Response na bango Ezali mbongo ya ndeko na bango Ah Bandeko ya basi yo yo yo yo Bali na kabasa bandeko mi balite Pona ninyo Thank you. Bino bandeko basi manso na wuti ko yemba wa ese salama esalama kapesa liko salama me oyiba ke kosali ko pesa pasi na bandeko na bino ya mibali ako kenda monsala azali ko kanisa alinga ndeko to alinga mwasi me je crois entre la femme et la sœur le choix est clair n'est-ce pas ah bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi bandeko ya mibali te bona niño yo yo yo bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi bandeko ya mibali te bona niño yo yo yo ngai na lembi na lembi yo yo yo oh ah ngai na baye na lembi yo yo yo oh bona nini kakangai bandeko ngai na baye na lembi yo yo yo oh ah ngai na lembi na baye yo yo yo oh na koya ko simba courant ngai na kufa bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi bandeko mi balite bona niño yo yo yo Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo